ჟურნალისტები გვესწრები ან უკვე საერთოდ. ხო, ისიც არის აქ დაცრება იგზავა ჩვენთან ჟურნალისტების. ისიც არის სპეციალური ოთახი ჩვენთვის გამოყოფილი. იქ ნიბდანდით და შემდეგ გადაცემის ბოლოს გამოვა დათო ილურიძე თქვენთან და მოგიყვება სიმხუმროვებს რა გადაცემა ხომ. ახლა უკვე მე ეს უსტატურად შეიძლება რომ გადავიდე იმ თემაზე. ხანდახან თემა თვითონ კარნახობს, იცი რა რაზე ილაპარაკო. კანცელარიაში რომ ჟურნალისტებს აეგზავათ, ესე იგი სხვადასხვა სართულებზე სირბილი, მინისტრების გამოკიდება, ლიფტში კარე, ლიფტის კარებში ფეხის შეყოფა და მინისტრის ფიზიონომიასთან მიკროფონის ახლოს მიტანა. ეს აეგზავათ ჟურნალისტებს და შესაბამისად გამოეყოთ სპეციალური ოთახი, სადაც ესე იგი ეს ყველა ჟურნალისტი შევა და ესე იგი მინისტრები თვითონ ჩავლენ და რაც საჭიროა, წინ განცხადებებს თვითონ გააკეთებენ. ნუ როგორი მდგომარეობა იქნება ახლა ამ ოთახში? როდესაც იქ შევა ნოღაიძელი, ზურაბ ნოღაიძელი, მის ამ განცხადებას, მის გამოსვლას დაესწრება ყველა. კახა ბენდუკიძის გამოსვლის დროს ქალები დატოვებენ ამ ოთახში. როდესაც იქ შევა გოკა გაბაშვილი, ამ ოთახში დარჩებიან მხოლოდ გაზეთების სარბიელი, ლიტერატურული საქართველო და საგანძურის ჟურნალისტები. და ბოლოს ესე იგი, როდესაც ამ ოთახში არავინ აღარ იქნება, არცერთი ჟურნალისტი არ იქნება, ამ ოთახში შევა ნიკა გილაური და შუქებს ჩააქროს. დიდი ამბავია ატეხილი ჟურნალისტებს შორის ამ ოთახში ადგილების განაწილებაზე. პირველმა არქმა განაცხადა, რომ ჩვენ პირველ რიგში გვინდაო ადგილებიო. მზენ ტელეკომპანია მზის ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ არ გვინდაო სკამებიო საერთოდო, ჩვენი კორესპონდენტი ივლისო ამ ოთახში. სადსალია ჩვენ დასაჯდომადო. ტელეკომპანია კავკასიამ განაცხადა, რომ სკამი არ გვინდაო, დივანი დაგვიდგეს. და ბოლოს ესე იგი ტელეკომპანია იმედმა, იმედი ჟურნალისტებმა თქვეს, რომ ჩვენო ჯერ არ ვიტყვითო. ჯერო რუსთავი ორმა თქვასო სად უნდათო. აი გვინდა ჩვენ. რა თქმა უნდა, უნდა შევეხო იმ თემას, რომ თბილისში გაიხსნა არატრადიციული კლუბი, არატრადიციული ხალხისათვის, მოისმინეთ ალბათ. ნუ ამ კლუბში ცნობილია, რომ მამაკაცებისთვის შესვლა უფასოა, ხოლო ქალებისთვის შესვლა 10 ლარიღის. როგორც ეს არატრადიციულები აცხადებენ, ჩვენ ამაზე არ გავჩერდებით, ამ კლუბის შექმნაზე არ გავჩერდებით და ჩვენ ტელევიზიას გვინდაო გავაკეთოთ ჩვენი, ესეთი არატრადიციული ტელევიზია, არატრადიციული ხალხისთვისო. ნუ პროგრამა დაახლოებით ასეთი იქნება, რა თქმა უნდა, ისინი გააკეთებენ ამ პროექტს ღამის შოუ ჯუმბერთან და ლევანთან ერთად. ამ ტელევიზიაში, ესე იგი დილის ეთერში, ისინი თავიანთ სამიზნე აუდიტორიას შესთავაზებენ სერიალს სახელწოდებით შეყვარებული კაცები. შუაზღისას ამ ტელევიზიის ეთერში გავა შემეცნებითი გადაცემა მართვის, ვისაც ჯერ კიდევ ვერ გაურკვევია თავისი ორიენტაცია. გადაცემას ერთმევა არჩევანის ზღვარი. საღამოს კინო სეანსში ეს არატრადიციული ტელევიზია თავის მაყურებელს შესთავაზებს ფილმს 12 განრისხებული მამაკაცი. და ბოლოს პროგრამას დაასრულებს ეროტიკული სერიალი მუსკულები. აგრეთვე მნიშვნელოვანი სიახლე ამ დღეების განმავლობაში ის გახსნათ, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ დაამთავრა მუშაობა თავის ციგნზე, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ფიქრები წარსულსა და მომავალზე. მე მიგეცხათ, რომ მე წავიკითხე უკვე ეს ციგნი, ძალიან შთამბეჭდავი ციგნია, განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ამ ციგნის ბოლო თავი. იმდენად შთამბეჭდავია, რომ თითქმის ზეპირადაც კი დამამახსოვრდა და მე ახლა გადმოგცემთ, თუ როგორია ედუარდ შევარდნაძის ციგნის ბოლო თავი. წმინდა. თითქოს ჯუტი დეკემბერი არს უმწრებდა ნოემბერს. ადი, ახლა ჩემი დროაო. სუდად მელიშა. წინდა. გუშინ ჩემთან სახლში ირინა და ვახტანგი. ირინა საშუალო სიმაღლის საუბრემანი ძმა ძიროწვალები. ვახტანგი კი ახოვანი შევერცხილი ძმები. წინდა. ის მოულოდ მელად შემოიჭრა. შემოიჭრა და თან შემოიტანა სურნელი. სურნელი სიახლის, სურნელი სიცოცხლის, სურნელი ვარდის. გარედან კი მუსიკის თქმა იცოდა. მუსიკის წვიმა, თუ წვიმის მუსიკოსები. გაზეთში პასუხი არ არის. ada dekimeti kilogram chai ambros uhilavma zalam khelshi amiqana da fikrebis labirintebshi gamakhada sadmikhava uhilavo zalam ise uhilav zalam sakhshi Yeah.